91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 229 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Aixequem la persiana una setmana més des dels estudis del Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell. Com sempre presentarem a la gent que tenim avui a la taula. En primer lloc, per això direm que avui no ens acompanya una altra setmana el nostre company Eric, el nostre amic de la secció de llibres combatius que intenta acostar-vos al millor de la literatura cada setmana. No ha pogut venir tampoc aquesta setmana, esperem que vingui la següent i dediquem com sempre al programa. Una abraçada, Eric. I el que sí que tenim aquí, el que ens toca les tecles d'allò més bé, que si no això no sonaria perquè és bastant complicat que de vegades aquestes màquines infernals ens facin cas, és el Ricky, el nostre mestre tecles. Què dius, bonic? Contra tot pronòstic, avui sembla que tot funciona bé. Atenció, no, directe i de tot. Molt content, he tingut poca feina, poc temps per preparar-me el programa, he estat a Lleida visitant la family. Molt bé, i, bueno, poc temps i molta feina. Poc temps i molta feina. Sí. I també el que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Trama és el nostre company Manolo, el nostre amic de Barberà, el nostre estimat Manolo, que sempre porta els temes zarranganos més suculents. Què dius, guapo? Què passa, penya? Bona tarda. Molt bé. Doncs aquí estem, amb una setmana carregada de coses. A mi també m'agradaria dedicar el programa, a part del company Eric, que avui no hi és, m'agradaria dedicar-li al Casalet de Terrassa, aquest centre social dels... Diria que el més antic del Vallès, que ara està en perill de desallotjament. Sí, no, porta 15 anys ocupat i 11, em sembla que són 11 amb el nom de Casalet. Uh-huh. Bueno, que no es diu Casalet, però tothom el coneix com a Casalet. Sí, sí. Doncs sí, això, no? Ara està en Jaume perill. Jaume Vernei, no? Jaume Vernei. Sí, això. Correcte. Pues sí, fa poc va arribar que no havia arribat mai, eh? O sigui, als 15 anys no havia arribat mai la típica carta de... O sigui, no és que hagués arribat, s'hagués parat... I... No. Hi ha denúncia. No havia arribat res. Mai res. I ara ha arribat. És un judici civil. I bueno, s'està començant a preparar una campanya. Avui ha hagut una roda de premsa. Jo la veritat és que tornava de Lleida avui i he arribat just quan acabava la roda de premsa i no he pogut... Bueno, no... I coincidint amb aquesta campanya, potser no, encara no segur, però intentarem fer algun programa especial també des d'allà. S'ha d'acabar de tancar... Aquest cap de setmana suposo que es tancarà el cartell i si a tots nosaltres ens va bé, doncs allí serem. I tant que sí. Màxima solidaritat amb el Casalet. Que sí. Una abraçada, companyes. Ens haurem de buscar uns quants temes zarranganos ben canyeros per fer trontollar a Terrassa. Sí, la veritat és que avui és un dia que ens agafa amb bastanta ira, amb bastanta ràbia a sobre, però bueno, la veritat és que també la ràbia pot esdevenir un gran motor i això intentarem. Intentarem, com sempre, portar-vos el millor de la música combativa, de la música enrabiada, música reivindicativa i música alternativa amb diferents estils i amb temàtiques polítiques i socials. El primer que tira avui la primera bala és una bala amb molta ràbia, com dèiem, és el Ricky, que ens portes, guapo. Venga, pues jo per començar us porto el Baltònic, aquest rapero... Vosaltres, a veure si m'ajudeu una mica, sabeu d'on... De les Illes. De les Illes, sí. Però és de Mallorca. Diria que sí. De Mallorca. Pues que ara, recentment ha sortit la sentència que el condemnen a 3 anys i 6 mesos. És una malida vergonya. Per unes lletres de cançons, per una... No sé si és més d'una, però sobretot aquesta, que es diu No al Borbó. És el típic tema aquests que fan molta gent compromesa amb la música, que fan la seva cançó per La Tuerca Rap. Sí. La Tuerca, el programa de televisió. I res, ja veureu, música combativa, que diu les coses que tots nosaltres pensem, però ell s'atreveix a fer servir la llibertat d'expressió per dir-ho en veu alta i editar-ho en un disc fins i tot. I per això l'entreguen. I per això l'entreguen. La justícia no és igual per tothom. Vergonya. Yo no wanna fall. Yes, I fuck my legacy. Yes, I fuck my legacy. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era que s'elefants anava de putes. Són cores que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs. I li demana dos parets per comprar-mes. Li fan fer git i escurar els plats. I de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un dargarín curri un Burger King. Que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant. Com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere. Perquè no se fractura el cap, sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia. Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no. Però farem que begui l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no sequestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com el rei donant sa mana en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Pensa de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent de l'11M Leticia follava el yate. Sé que juguen a los cins al club Bilderberg en nosaltres, però no despertant ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un Kalashnikov. Ei, respectuós a la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah, és amb el tònic per la tuerca, rapa mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la Tercera República, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir. Que el seu predi un dictador el val allí. Que perteneixia a los GAL i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al màrtir de la bandera republicana. Espero que el medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera. Ja que segons la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori. Una maleïda vergonya el mateix dia en el qual l'Iñaki Urdangarín surt gairebé indemne d'un robatori amb armada que ha quedat molt demostrat que va fer de diners públics i va. És un país de pandereta que no volem ser-hi. A veure si fotem el camp aviat. És una vergonya, no? A més, avui 23F, no? Aniversari sí. De l'intent de cop d'estat del Tejero, surt això de l'Urdangarín, surt això del xaval aquest de Mallorca. Sí, és una vergonya. Si fas una lletra et foten el talego i si robes milers de milions agafen i et deixen anar. O sigui, perquè ets un borbó. Maleïdes. En fi. Encarcelen el que denuncia. Sí, sí. És així. És així. I el que roba, pues no, aquest se'n va a Suïssa. Molt bé. Mireu, seguim amb música combativa, seguim amb aquesta edició 229. És el torn que passin ara pel programa, una banda que els hi donarem la benvinguda. Són els FZR, és un grup de rap combatiu de Galícia, amb el Pirola, el Kurchi i el Petrovski. A més, no venen soles, venen amb la Júlia Serrasoles, que és integrant del duet Aquelarre. I porto un temazo, ja veureu que és un temazo preciós que vull dedicar molt especialment a la Noelia, la meva estimada companya de vida. Des de l'LP Aspiracions Mínimes i Urgentes, el temazo Mao a Mao. Unha historia que saiu dunha mesilla dunha lámpada do insomnio da foto da pandilla da nostalgia na máis crua madrugada nun sistema no que durmen atas esperanzas houbo quen se consolou outro tempo foi mellor será temor me dá un futuro peor coa inocencia do neno busco culpas e matices porque somos tan novas para ser tan infelices non é derrotismo nin deixamos de soñar pero a realidade aprieta e non deixa respirar vendo a foto dos colegas confirma a teoría dime ti como construo a miña vida vive el día a día improvisa, sé tú mismo a miseria non me asusta por pintala de optimismo Mr. Wonderful morre unha depresión do paro avaricia do banco matou o príncipe azul pasado milagre español e do soño americano son falsas ilusións os que soñan son os mercados dime a que aspiramos se nos queren arrastrados e en contrato temporal para lucro do empresario e o tempo eso non hai quen o pare. Yo solo asoma entre as cortinas ata a miña mesilla, a que migrou a precaria, quen inspira este caderno. Só descausa razón para vencer o inverno. Faci fred, plogui o nevi, llegi pau a repressió. A la que treballa per molt poc, a la que ho menja o s'independitza, la del fred, la set i la foscor, a la companya de puny i consciència, a la que no es desanima, a la que quan té molta ràbia la transforma en energia. Quan és la justícia que ofega i la llei que ens silencia, xa non pode escapar do mundo cando sae o sol. Escoita a miña nai que enreda na cociña, fai café tostadas a modo de benvila. Benvidas esa miña nai, a súa forza nesta vida, tamén o seu exemplo para vencer a desidia. Son tempos complicados para mentes nostálxicas, pero teño a fortuna de vivir entre heroínas, abungas ao meu lado ou cruzando Atlántico, pero sempre o meu caro nos momentos dramáticos. Vin a Ángela sorrir contra paramilitar, escoitelle berrar antes morir que abandonar. Teño irmãos na migración traballando por dous duros, tamén ves as frustracións das que non atopamos curra. Ainda así, no medio da locura, ves aflorar o apoio mutuo para rachar coa tristura. A cousa está na empatía e non ser o guía, en saber que na trincheira teño a miña familia. Xente coa que construir, mudar o mundo de base, do global ata min, cando hai que deconstruirse. Veña así, sexamos novas por un rato, vivamos no mandato de ser cero desacato. En as mozas do mundo, que quede a lembranza de que no medio da barbarie, somos a esperanza. Faci fred, plogui o nevi, llegi pau a repressió. Alçarem punts i banderes cap a un futur millor. Faga frío, xova o neve, aixapado o repressió. Alçaremos as bandeiras per un futur millor. Que la repressió no ens aturi per un futur millor, com diuen el CZR i la Júlia Serra Solsas. Espectacular, no? Mà o a mà. Brutal aquest tema, eh? Preciós, preciós, preciós. Ben dedicat a la Noé. Ben guapa aquesta. Celebro que us hagi agradat. Molt bé, Isma. Molt bé, seguim endavant. Quina suavitat aquí per sí, començar. Sí, sí, bon començament. I tu què, Manolo? Doncs mira, jo seguiré amb una FMC de Xile, que es diu la Michu MC. Ah, aquesta la vas portar, no? Vaig portar un grup que té, que es diu la Michu MC i los no sé què, ah. Que és un altre grup. I això és en solitari, ja? Sí, sí, molt sí. I això és una rapera de Xile i de l'àlbum Los ojos o el rostro us porto el tema, es diu La función. Fum-li. No siente. anda. Hemos crecido viviendo desigualdad, entendiendo que hay dos clases y hay cosas que no cambiarán. Hemos crecido viendo la televisión con su visión de las cosas que en realidad no lo son. Todos estos años hemos sido educados para ser mano de obra y mantenernos limitados, pero no nos quedamos sentados ni con los brazos cruzados, y hoy somos poblacionales por las masas escuchados. Una herramienta para ayudar a que las cosas cambien, y al igual que yo veas lo que no veías antes. Rap con contenido dándole un sentido más profundo, estando claro que con un tema no cambiaremos el mundo. El rap se basa en expresar lo que uno siente, vivencia, ideología, gusto, intereses. En la historia se ha dicho que hip hop es liberación, reflexión, revolución. Esa es la función. El rap se basa en expresar lo que uno siente, vivencia, ideología, gusto, intereses. En la historia se ha dicho que hip hop es liberación, reflexión, revolución. Esa es la función. La lucha y los cambios son bajo el escenario. Organización, trabajo, ayudar cuando es necesario. Valida tu vida y busca la salida. Si el tema te hace pensar o despertar, misión cumplida. Si el problema no te afecta, no luchas por los de otros. Al final los que se benefician son los mismos rocos. Un gobierno que no da soluciones y que no escucha, y concentran el conflicto en quien usa o no capucha. Quieren dividir al pueblo, ese es su próximo atraco. La muestra es ver señoras haciéndole la pega a los pasos. Somos un pueblo en guerra, ¿cuántos más quieren ver caer para darle la pelea a los que tienen el poder? Si no se presentan problemas, menos habrán soluciones. Por eso parto presentándolos en mis canciones. Rap consciente y activista para incitar la reflexión. Si lo hiciste es porque este tema ya cumple su función. Bé, és allò que acaba la cançó i nosaltres no estem preparades. Això aquí al pim-pam-pum se li diu una enganxada de toro, que és el que acaba de passar. No passa res, seguim endavant amb aquesta edició 229. Ben guapa, no, guapíssima la cançó que ha tirat el Manolo, espectacular. Déu-n'hi-do, quin inici que tenim amb aquest bon hip-hop que hem portat i que seguirem portant. No sé si és el cas ara del Ricky, que és qui tira el següent tema. Què dius, guapo, què ens portes? Vinga, jo us porto... L'altre dia us vaig dir que havia trobat un recopilatori amb música en català, que en realitat és del País Valencià tot, que es diu Més de Mil. Sí. I ja vaig triar la cançó dels Ex Fanecaes, sí, que era la que més sonava. Era brutal, la colla. I ara ho he escoltat una mica més i m'he decepcionat una mica perquè és molt popero tot plegat. M'ha costat una mica trobar alguna cosa, sí, així, una mica més de punys, no, per portar-ho aquí. Per això la porta segona. Sí, prou bé, ja veureu. Es diu Herba Negra i us he triat un tema que es diu Aguantem. Aguanta. Aguantem. No sé com se ho fem, però aguantem. No sé com, simplement aguantem, aguantem. Que intenten el que vulguen, quasi sempre aguantem. Cotxes oficials entre edificis massa grans, governadors avariciosos que se'ls n'han anat de les mans, presidents, alcaldes i falleres parlant castellà. Aguantem tantes coses que la panxa me fa mal. Aguantem que veneren les nostres terres, la millor horta del món transforma en carreteres. Aguantem sense hospital i sense escoleta, els camins de pedra els caminem amb espardenyes de careta. Aguantem el ponent i sos dies que te crema, el fred, la tardor i la seua gota freda. Aguantem pluja i vent perquè res ens frena. Aguantem hòsties i fem nàixer la primavera. Aguantem no escoltar i no poder vore. Aguantem que no ens miren i que no ens escolten. Uns i altres ens diuen com s'hem de sentir respecte a la terra en la que ens van parir. sempre irem i així estic, que no em veus? Aguantem religions i discursos sobre déus. Més de 1.707 batalles. Aguantem tota la nit a base de casalles. Aguantem el sistema, veiem que no funciona. La orxata, els fartons i el pa de Mercadona. L'esclat de la bombolla, les seues conseqüències. Aguantem que ens eduquen entre lletres o ciències. Aguantem els prepotents que es creuen els reis del món. Els pessimistes i l'actitud de perdedor. Aguantem el bacalao, la seua decadència. Achonis i ciclaus, aguantem amb paciència. Aguantem el puny alçat en manifestacions, però sabem que lo important és dia a dia les nostres accions. Aguantem fortes pressions per part d'eixa gran empresa, tot per a que ni respires i treballes més de pressa. Aguantem la riguà, èpoques de sequera, rares enfermetats i llargues llistes d'espera. Aguantem hipotecar-se, desespera. No parem de caminar perquè aguantem la colxera. Aguantem, no sé com se ho fem, però aguantem. No sé com, simplement aguantem. Aguantem, que entenguen el que vulguen, que així sempre aguantem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Tremenda, no? Tremendíssima. Déu-n'hi-do, aguantem, eh? Apuntadeta Herba, pel Pere Ascar, no? Sí, sí, sí. Ja. El fil musical la posarem, i tant que sí, a Ràdio Terra. Molt bé, ben guapa la proposta, Riqui. Ens ha encantat. No sé si hi ha la gent que està escoltant tu també, però des d'aquí ens ha encantat. Ho he tret del recopilatori aquell i per tant no he pogut escoltar la resta del disc i tal, però m'ha agradat força a mi també i... Ah, sí, seguirem la pista. Sí. A veure si ens hem d'informar, perquè tu, Manolo, em deies... Sí, aquí... jo deia que la veu em sonava d'un grup de hip-hop valencià que es diu Rapsodes, que em sembla que ja no toquen, i la veu del paio que cantava em recordava en això. A les Rapsodes. Ja ho buscarem. Ja ho buscarem. Molt bé. Molt bé, doncs seguim amb més música, seguim amb aquesta edició 229 del Pim Pam Pum, seguim aquí als estudis de Ràdio Trama al casal Can Capablanca. És el torn ara de les Pupil·les, aquesta banda valenciana de rap. Bé. Estrena... Sí, estrena, perquè han tret un treball fa recentment, han tret el seu segon disc, Les Silenciades, aquest mateix 2017. Les Pupil·les, aquesta banda valenciana de rap, amb dues femcis i un DJ, la Mireia, la Natàlia i el Joan DJ Rule, i us porto un tema homònim, Les Silenciades. Del matí s'aixeca Marta, fa fred en gener, ja està molt farta d'aguantar al bar on treballa, humiliacions, prepara cafè i somia en altres mons. Avui la jefa la renyada perquè sí, es menja l'orgull i pensa en fugir, en deixar-ho acabar, en somriure, ser lliure, en pagar el lloguer, sobreviure. Isa treballa al supermercat, s'ha quedat prenyada o porta d'amagat. Si se n'adonen al carrer, necessita el sou i pagar bolquers. Passen uns mesos, l'amo la crida, a Isa l'acomiaden. Puta vida! Costera cap amunt per trobar faena, no ens deixen ser mares, la nostra condemna. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades, són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades, són a les que les veus, són les quotidianes que ningú veu. Marga treballa netejant xalets, està fent la cuina, l'agafen pel bracet, és el senyoret amb mirada de desig. Fuig de pressa llevant-se del mig, la pobra no pot evitar el plor per l'assetjament, per la humiliació, es sent maltractada, li fa mal el cor, que em tracten així és una aberració. Carme's mare treballa una botiga, matí vesprada. Horari que fatiga quan arriba a casa. No descansa, que va, ha de fer el menjar, netejar i planxar. El seu home relaxa de la dura jornada. Són les 11 de la nit, la feina no s'acaba. Ella cuina el dinar de demà. No té sofà nascut amb vagina i ha de fer el que fa. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades. Són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades. Són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. Trepitza i amaga, llinatge que mai s'acaba. Generació de dones lluitadores, filles, mares i àvies fortes, esquenes trencades, patriarcat, femelles insurrectes, coratge desbocat. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades. Són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. Són les oblidades, les silenciades, anònimes, les que no són escoltades. Són a les que callen les veus, són les quotidianes que ningú veu. Anònimes. Les silenciades de Pupil·les, música feminista aquí al Pim Pam Pum. Què us ha semblat? Bé, molt electrònic, eh? Sí, la veritat és que fora micro estàvem comentant amb el Manolo, sobretot que aquest darrer disc, Les Silenciades, també està xulo, però sí que és veritat que tira més cap a una banda més tecnològica. Sí, o... més electro, no? Cúmbia, o bueno, no sé com dir-ho, però que aquest estil també rotllo Tremenda Jauria, sí, no? Com combinant així estils. Però bé. I les lletres combatives, com sempre. Sí, les lletres són impressionants, com sempre. Com sempre, seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim amb més música combativa de la bona. Ara és el torn del Manolo. Doncs seguim. Mira, ara també m'he recordat que una de les coses que he estat flipant aquesta setmana és amb el número de feminicidis que hi ha hagut aquest any, tio. Mm. O sigui, només aquesta setmana, l'altre dia, anava escoltant la ràdio a la furgo i en aquesta setmana em sembla que 3 morts. O sigui, era molt bèstia. Sí. O sigui, una cosa brutal. Rebuig absolut a la violència masclista. I dit això, us porto un grup de hip-hop reivindicatiu de Barna, que han sonat aquí ja unes quantes vegades. Són els Ascensa Furore, del seu últim àlbum Nit i Aigua, del 2016. Us porto el tema que es diu Aigua. Oh yeah. Puñales se me clavan en la pena. El alfón que se pudre en la trena. La espalda cansa de la mama, la nevera llena. Vestidos de morao, crucificada nazarena. Me emborracho demasiado para ser un cuadro. Me queréis demasiado pa' lo poco que hablo. Ellos nacimos pobres pero honradas. Decidan el respeto al rito. Soy la Safo escribiéndole al mito. Lo antiguo, raíces, miseria, defensa. Sillas de esparto que cuentan historias. Un amor para las mujeres, promiscuas e infieles. Vamos juntas a volver a hacer la noche nuestra. Canto llorando por la pena mis ancestras. Luto riguroso en la mano y capuchas negras. Por mis ganas inestables de cuidarte. Yo no sé nada de amor, solo sé escribir. Llevo la lucha en la sangre, mi abuelo en la cárcel. Me da vida lo que va a hacer que me maten. Bailes de ánimas en tierras de nadie. Te besé y tenías la sonrisa llena de cristales. Bailes de ánimas en tierras de nadie. Te besé y tenías la sonrisa llena de cristales. I penso, nen, tu saps que et falta concretar. Trobar ben bé qui ets sense tant divagar. Ja entenc que no es pot ser sense preguntar. Indagar pels teus racons sense que res no et faci mal. Després de tant pensar, sentint el buit del cor, la força dels meus com a poder benefactor. I la seva confiança, que considero honor, amb maduresa i calma farem caure el detractor. Però la vida m'apreta i el sentit d'angoixa m'ha fet força per algun repte, tot i creure anar ben recte i amb l'ànima insurrecta. Sóc un ésser humà, no sempre ha estat correcte, tal sort som un exemple. Tant de temps lluitant entre quimeres, combatent el meu desordre emocional. També estàs fill de la ràbia més profunda quan imperen sempre. Amb mentides, fal·làcies i jo em sento cap per fer-ho. Clavidint en democràcia un atemptat a classe obrera. No hi ha res més digne que una consciència lliure i la humilitat com a estandard, també com a relíquia. La vida no és vida sense cops i la vull viure. Que no hi ha res més digne que una consciència lliure i la humilitat com a estandard, també com a relíquia. La vida no és vida sense cops i la vull viure. La vida no és vida sense cops, la volem viure. Brutal aquesta brutal. Penya, eh? Espectacular. La veritat que els Ascens a Furore són, és un noi i una noia, que ell era és el Turo, que era el cantant de la Magna Método, sí. Un altre grup de hip-hop, i ella és la Vita, que també col·labora amb molta penya i així, i aquesta unió és bastant bona. És brutal, bastant, o sigui, bona, eh? Era hip-hop però hi anaven, eh? Sí, sí, les veus, aquesta... lletres combatives com sempre, Déu-n'hi-do. Molt sí, guapa, sí. Molt guapa la proposta del Manolo, espectacular. Fem pujar el pack i el pim-pam-pum, seguim avançant en aquesta edició 229, segueix el pim-pam-pum, és el torn a la del Ricky, que tirarà un altre tema zarangano dels seus. I com que estem iniciant la tercera ronda, jo ja començo a desmelenar una miqueta. Sí, eh? Sí, canviem de registre. Canviem de registre, sonarà bastant trallero com aquesta, que, no, que no es pot desmereixer pas. Però bueno, ja veureu que és un altre registre. Ens anem cap al punk rock més autèntic. Des d'aquí el Vallès mateix, són els Encefàlica FM. Wow. D'aquest disc Hola Amigos, del 2016, que tu, Ismael, em vas portar un tastet. Sí. I em porto un segon tastet, un tema que es diu Calle. Soy, ah, lo que doy, ah, eso es lo que soy, ah, yeah, Que Ricky, com l'has vist? Déu-n'hi-do, quin canvi de registre. Guitarretes, guitarretes. Calle. Tot i que ara tu continues amb un bon ritmillo, però sí, canvies de registre. Sí, tornem a canviar el registre, seguim amb aquesta edició 229 del Pim Pam Pum. És el torn que tornin a passar, perquè ja no és la primera vegada que passen els Redes, que aquesta banda de Romanya, a Itàlia, amb el fan, espera que us ho trobi, el Frank Scaglione, The Vegen, The Lord i Rocksteady, l'Aflo, el Lele i el Teo. És una banda, com deien, de Romanya, que fan ska-punk i que porta un tema des de l'LP del 2012 a La Rivolta, que porta com a títol Bastardi sense glòria. Disparant amb bala, tota aquesta xusma borbònica i política, aquests bastardis sense glòria, amb els Redes K aquí al Pim Pam Pum. Es nota que era ska pels vents, però era bastant... Ska punk. Sí. Ska punk, sí. Brava, Se l'estiren, se l'estiren bé. Aquesta penya mola molt, eh? Sí, la veritat és que tenen un regust així a banda bassoti, sí. Però inclús de vegades una mica de més accelerats i molt bons vents. També és veritat el caig del Ricky. Excel·lent, excel·lent també la proposta que hem portat avui. Seguim amb més música combativa. Ara és el torn del Manolo. Què dius, Manolo? Anem pel tercer tema, eh? Arriba a l'Equador del programa. Sí, mira, te la seguiré ben bé amb una miqueta més de ska punk, tot i que ells diuen que és ska punk reggae pachanga. Són de Madrid i són els San Blas Posse, del barri de San Blas de Madrid, i porto un tema brutalíssim del seu àlbum Lo que Somos, que es diu Ska Antifascista. Yeah! Què? Regalado, tio. Impressionante. Quina trobada, eh? O sigui, tema zarrangano brutal, excel·lentíssima. Déu-n'hi-do. Sí, sí, a més té... Quina flaire añejo. Sí, sí, aquest añejo és brutal. Semblava d'una altra època ben bé. Boníssima, boníssima la proposta. O sigui, sí, tio, i a més comentàvem això de l'estribillo, no? Que sonava com a d'un altre tema. Potser era una versió o un tos d'una versió, sí, alguna cosa així. Ja ho trobarem. Ho esbrinarem, però sí. Espectacular el que acabes de tirar, maco. Déu-n'hi-do. Merci. Bé. Donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Vinga. Ràdio Trama, al 91.4 de l'FM. Molt bé, família, doncs obrim l'agenda amb el primer acte que us portem és el de, que portarà el Buirac, el Casal Popular i Cultural de Cerdanyola, al carrer Torrent número 48, divendres 24 de febrer a partir de les 7 de la tarda, cafeta musical amb passi de vídeo de Cortatu, Azkengu de dansa. No us el perdeu. El següent acte és el Carnestoltes del Casino de Cardedeu, el 24 de febrer, a partir de les 12, PD de Kinky Sound, Rumba Macarra i PD Cardassians, Requete, Requetrap. Reque, trap, pop, oi. Déu-n'hi-do. I un altre acte és el Carnestoltes de Can Capablanca, el 25 de febrer a partir de les 9 del vespre aquí a Sabadell. Vine a sopar i després tindrem festassa amb el DJ Love i de Swing Hanking Hellfish. I a més hi haurà concurs de disfresses. L'Hort del Xino no se vende, cercavila reivindicativa, dissabte 25 de febrer a les 10 del matí a la plaça Folky Torres. Resistimos, lo sentimos, hemos echado raíces. I una altra Carnestoltes, també el 25 de febrer, a Barberà del Vallès, a partir de les 9:30, Cercavila, B-Queens, a la plaça de la Vila, de la plaça de la Vila, perdó, fins a la nau, amb els de Media Players, i a les 10:30, gran festa de Carnestoltes, a la nau, al carrer Arquimedes número 8, amb concurs de disfresses, i després hi haurà DJ Garabato, PD Puercas i DJ Rambla. Tot això, com dèiem, a la nau, organitzat per la gent de l'Ateneu, obriu pas al col·lectiu de dones. 25 de febrer a la base del Poble Sec, a presentació del mapa de les merdes de Catalunya, primera trobada de la gent afectada. Què fer amb tanta porqueria? A les 11, presentació pública del mapa de les merdes de Catalunya, a les 2, dinar, i a les 4, què fer amb tanta porqueria? I un altre Carnestoltes, el del Casalet, el 25 de febrer a partir de les 10 del vespre, al carrer Societat número 4 de Terrassa. Setena, se va armar la gorda, jornades d'acció feminista autònoma per a dones, bolleres i trans, a Barna, del 28 de febrer al 26 de març. Més info a sebarmarlagorda.wordpress.com. I el següent cartell és el dels 16 anys, tramant xarxes per la transformació, 16 anys del Casal Independentista i Popular Can Capablanca d'aquí de Sabadell, dissabte 4 de març a partir de les 11 del matí, Assemblea General de Sòcies i Entitats de Can Capablanca, a les 2 dinar de Germanor, a les 7 de la tarda inauguració de la quartera, amb les millores que s'hi han fet amb pica-pica ecològic i microactuacions i espectacles. El dissabte 18 de març serà la quinzena calçotada popular de Can Capablanca a partir de les 11 del matí a la plaça del Treball, a les 12 els concursos de calçots i les activitats amb música i vermut, i a partir de les 2:30 el dinar popular, i després hi haurà actuació de Marc Anglarill. I dijous 23 de març, xerrada teixint la ciutat cooperativa a les 7 hores aquí a Can Capablanca, el moviment cooperatiu i la construcció de noves estratègies econòmiques territorials, amb les experiències del Prat, Sants i Sabadell, entre d'altres. I el darrer dels actes d'aquest 16è aniversari de Can Capablanca serà dijous 30 de març, programa especial del Pim Pam Pum d'aquesta casa, pels 16 anys de Can Capa, amb explicació del projecte i música en directe amb la nostra col·lega Pogo sobre mi madre, i al vespre els estudis d'aquí de Ràdio Trama segurament serà a la Sala Gran. No us ho perdeu, serà una festassa aquest 16è aniversari de Can Capa. També dijous 2 de març a les 7:30 de la tarda, dins de les jornades Sebar Mar la Gorda, cafeta punk feminista per dones, lesbianes i trans, a l'Ateneu La Sitsània del Clot. I el 4 de març, dansa de Figa Fes, aquesta festassa que organitzen les companyes de la Figa Rebel de Cerdanyola al Vallès, dissabte 4 de març, a partir de les 10 de la nit, a la Sala Circus de Cerdanyola, que és el caller Parcers número 9. Dissabte 4 de març recuperem la memòria, recuperem els carrers a partir de les 11:30 del matí al Casal de la Gent Gran de Berga, presentació de la guia de muntanya seguint les passes de la guerrilla, elaborada i editada pel Centre d'Estudis Josep Ester Borràs i la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris. Després a la 1 sortim del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs i inauguració de la plaça Ramon Vila, homenatge al guerriller anarquista berguedà Ramon Vila i Capdevila. I a les 2, dinar popular al carrer del Vals, això organitzat per la penya de l'Ateneu Columna Terra i Llibertat i la Federació Anarquista de Catalunya. I el següent acte és Stay Rude, Stay Rebel, Rocksteady, Scarriggy. És una cafeta per l'autogestió organitzada per l'Assemblea de Joves de Barberà i en la qual col·labora la gent de l'Ateneu. El 4 de març a l'Ateneu de Barberà, a partir de les 10 del vespre, al carrer Sant Pere número 4, amb PD Leona i PD Jack Slate. I no es toleraran les actituds feixistes, racistes ni sexistes. Enmarcat dins del cicle de xerrades i conferències sobre el Kurdistan, el 9 de març a Can Batlló, el moviment d'alliberament de la dona al Kurdistan, i l'11 de març, Genealogy, la ciència de les dones, organitzat per Plataforma Cedir. Més actes dins d'aquesta nodrida agenda, la setena calçotada antipatriarcal de Terrassa, diumenge 5 de març, a la plaça Andalusia. A les 12 hi haurà concurs de Liolis, a la 1 hi haurà el vermut recital de poesia, a les 2:30 serà la calçotada, a les 4 monòleg feminista i actuació musical amb la Púrria, i tot això organitzat per la gent d'arran del CPC i la CUP de Terrassa. Seguim amb una altra calçotada, la calçotada del Fort Pienc, organitzada per l'Ateneu El Rec, que a més està també en un procés de desallotjament, que fa uns dies van ocupar la seu de Bankia de la plaça Catalunya. Això, arriba la calçotada, que és el 12 de març al barri del Fort Pienc. I també a Cerdanyola, el 5 de març, la 15a calçotada de Cerdanyola Vallès, a les 2:30 la calçotada popular a partir de les 12 començarà el vermut i els concerts, a la 1 hi haurà el concurs de calçots i a les 4 el concurs de titius. Organitza la gent d'FMA i col·labora, perdó, organitza la gent de la colla de la bèstia de foc, perdó, i col·labora la gent d'FMA. Seguim amb més cartells, a veure si canvia. Seguim amb la setena trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans, que serà el 12, 13 i 14 de maig a Manlleu. I em sembla que fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Sembla que acaba aquí l'agenda del programa. Sí, diria que sí. Fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Fins aquí l'agenda del programa, com dèiem. No deixeu d'assistir a aquests actes, que la veritat és que molts són de vital importància. I això, ens trobem als carrers, com sempre diem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, i ara em toca a mi començar la quarta ronda. I a veure, us porto una banda que ho he mirat i va sonar el primer programa. Només ha sonat un cop i va sonar el primer programa. El primer, eh? El primer. Són els Cuero. No tinc gaire més informació d'aquesta gent, crec que ja no toquen. Van començar no. Cap al 2000 i poc, així els primers treballs que tenen és el... Em sembla que el que porto jo és del 2001. Es diu Terrorismo Laboral, extret del disc. Està en dos discs, Des de Niño i l'altre que també, Al Filo de lo Imposible. Us la deixo i a veure si us agrada. Chicha. We'll be right back. amb una mica del so añejo que tant ens agrada. Guapíssima, Bon so i molt guapa, bon ritme, ens ha encantat, la veritat és que ens ha animat molt, molt guapa. El cuero, van sonar fa 228 programes. Sí, va sonar a Carrers Punk, que era un temazo que estava inclòs a la cultura de resistència d'Aran, de la gent pues, de Sants. Pues el primer programa ja es vau tirar un homònim, perquè em sembla que el Carrers Punk és el disc on està també es diu així. Sí? Mira, homònimament parlant. No serà la darrera d'avui, ja veuràs. Molt bé, mira, doncs si seguim endavant amb aquesta edició, que ja ha arribat fa una estoneta a la seva part mitja, avui no parlarem de pujades ni baixades, però, vale. Però de moment diem si estem al mig o al començament sí, o al final. Sí, avui és complicat. Són els Smoking Souls, la banda de Pego, a la Marina Alta, al País Valencià, amb el Carlos a la guitarra i a la veu, el Pau a l'altra guitarra, el Josep a la bateria i el Fer al baix. És un tema, és el seu segon single del disc Cendra i Or, que és el tercer disc de Smoking Souls, que s'ha editat aquest mateix 2017, i porta un tema que es diu Murs. Mirarás como olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta que esta nit renaixerá una otra historia, nosotros le escribiremos. De vuelta mirarás como olvidar la distancia, y no es poder tocar, no es templo, no es tenim, y el món seguís girando. Silenci. excel·lent també aquesta, aquest treball, aquest cendre i or dels Smoking Souls i aquest temazo Murs, que us ha semblat aquí a la sala? Bé, o sigui, personalment no és molt el meu estil, però el tema s'ho mereixia bastant, no? Sí, la veritat és que bueno, bona temàtica també amb el tema de refugiades i tot això. Mm. I, bueno. I a més és una estrena, no? És del nou, sí, del sí, nou sí, àlbum? Sí, és del tercer, del Cendra York, que, mm-hmm. que ha sortit aquest 2017, vull dir que té, sí. molt poquet, té molt poquet. La veritat és que estem portant moltes novetats avui, amb les pupil·les, amb l'EZR i tal, tot això és del 2017, vull dir que, i crec que alguna més encara hi haurà. Segueix aquesta edició 229 del Pim Pam Pum, és el torn ara del Manolo, que continua tirant temes zarranganos com si fos una metralladora. Doncs sí, mira, ara sí que pujaré una miqueta al pa, si és que això entra dins de les discussions aquestes de si el programa fa baixada o fa pujada. Pugem-ho. Jo crec que pugem al pa. Pugem al pa. Això està clar, això està sí, clar. Sí, això està molt clar, no? Aquesta no hi ha dubte. Sí. Si puja al pa és que... És que fliparem una mica. Què ens portes, guapo? Doncs mira, us porto... Torno a Santiago de Chile, perquè quan pugem també m'agrada anar cap allà. Són els Ácido Muriático. És que sempre, eh? Sí, és sí, que sí. sempre, tio. Tens allà una mina sí, inesgotable. Ja me les busco. Doncs això, són els Ácido Muriático, escapung des de Chile. I porto el meu primer homònim, perquè l'àlbum del 2016 es diu Ácido Muriático i he escollit el tema que es diu Libertat. Yeah, ahí va, ¿no? Ha canviat la cosa una mica ja, no? Una mica millor ara. T'has embalat, Manolo. Sí. Penya que s'escolteu, ara millor, no? Reventant els ciments de Can Capablanca, reventant el pim-pam-pum, el Manolo tirant-se un tema zarranga no per la vena dels seus. Déu-n'hi-do, tio. Sí, sí, la veritat que el Ácido Muriático... He de buscar, a veure què vol dir Ácido Muriático, perquè buscant-ho en sortia algú a la Wikipedia i és algo... Pinta xungo, no? Pinta xungo, sí. Pinta bé, pinta bé. Des de Xile amb àcid. Algo suau no ho poses en una banda de punkarra. No. Ha de ser molt corrosiu. Corrosivament seguim endavant amb aquesta edició 229. Ara és el teu torn, Riqui, que ens portes? Me'n vaig cap a Los Madriles. Jo avui ja t'he dit que pensava que portava diverses estrenes i m'estic donant compte, donant compte que no, que l'Isma se m'ha adelantat en diverses ocasions. En aquesta ocasió concretament són els Carronya, també, que ja vas portar d'un disc del 2003, però jo porto una novetat, com dèiem abans, que estem portant un munt de cosetes recent sortides del forn, doncs això mateix ha sortit aquest febrer, em sembla que el dia 10. Olé. Es diu La química del caos, aquest disc, i he triat un tema que és amb el que van presentar, va ser la prèvia que van fer abans de que sortís físicament el disc. Un tema que et porta un nom també molt catxon de mi. Quan l'he llegit t'he dit, això ho he de portar. Es diu Mariposas Kamikazes. Chicha! Delirium Tremens, espectacularis, atrayón fijo, tío. Aquestes mariposes kamikazes que tenim tots dins de nosaltres. Partint-la, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com està avui el pim-pam-pum. Però que nadie se crea que flojeo, Que nadie se crea que flojeo. No. Sí, mai. Ja veureu, porto seguint encara endavant amb el programa. No arriba al final, però tampoc queda tant. Estem encara ja a la recta final del pim-pam-pum. És el torn que diríem passin. Que fa baixada, però no ho podem... No ho direm. És que ho direm. Hi ha un debat. Diem que estem a prop d'arribar al final del programa, que és com és. I, portem ja... Aquest és el cinquè tema, diria. Sí. És que això és un tema que igual a Radio Terra o a Radio Pinsania ho estan escoltant i no s'enteren de res. I, diuen, no? És que i aquests que diuen? Hi ha un debat obert, unes enquestes que estem fent sobre què opina la gent quan diem fa pujada o fa baixada. Llavors, bueno, hi ha com nosaltres tenim unes teories, hi ha una altra gent que té unes altres i estem ahí amb negociacions. Amb aquesta negociació de veure com va. De moment ho hem deixat en que estem a prop de la finalització del programa. Sí, jo crec que això és bastant clar i entenedor. És una frase de consens. Podríem dir. Exactament. Això assembleària és el que té. Mira, és el torn que passin les Nigra, aquest grup de hardcore punk creat el 2015 a Toledo per la Irene a la veu, el Dani a la guitarra, el Xus al baix i l'Isidro a la bataca. Des de l'àlbum Que muera el silencio del 2016 és un tema tremendo que es diu Invencibles. Lucha que rompe muros de adversidad. No estamos bajo las sombras de voluntad. Lazos unidos al de la luz. Por primera vez. Latidos conjuntos generan conciencia. Una mirada señala. Nova enganxada de toro amb aquests Nigra des de Toledo, con rabia i con amor. Quina ràbia, m'ha encantat. A Trallón també. No va enganxar perquè anaves a Trallón i ho tenies molt dissimulat, no? Sí, sí, sí. Estava ahí guardant-me-la per si acas i es veu que sí, eh? No, sí, sé, sí, si, no sé si allà on estigueu escoltant us ha molat, però aquí als estudis de Radio Trama la veritat és que... Ho hem gaudit, això. Hem gaudit. Sí. Ho celebro, ja sabeu que sí, ja sabeu que m'encanta portar... Som, autènticament, som cercadores de temes i de grups, no deixem... És una de les feines que es veu menys i que realment fem més, que és el fet de que cada setmana, perquè no fallem, fa des de setembre que no fallem, estem buscant temes i estem buscant bandes i estem buscant sempre dins d'aquesta temàtica combativa el millor del millor i us ho intentem portar cada setmana. Aquesta no és una excepció. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres. Molt, molt, molt endavant ja està aquest programa, molt, molt a prop del final. És el torn ara del Manolo, que tira el seu penúltim tema, diria. Doncs sí, seguint amb això que deia l'Isma, amb novetats de tot el món, jo vaig cap a Perú amb un grup de punk que ja veureu que té un so d'allò més garajero també. Són els DHK, que són les sigles de Destruye, Huye, Crea. Bé, i del seu àlbum del 2009 que es diu Odio tu cumbia moderna, us porto el tema que es diu Punk i bicicleta. Yeah! Daia. No us ho havia dit, però despentinada, és despentinada. Sí. Despentinada total. Despentinada màxima, que dic jo. Sí, perquè a més em sembla que ara seguirà una miqueta el sí, rotllo sí, sí, sí. Per introduir. Seguim la secció d'Espeinec. La secció d'Espeinec, el pim-pam-pum, en parlem quan posem un tema que va molt, molt ràpid i no s'entén gens. Aleshores, és una despentinada màxima perquè et deixa així tot una miqueta estabornit o estabornida i ens encanta fer-ho. Ens encanta fer-ho quan arriba al final del programa. Tiraré jo el meu darrer tema, si us sembla. Són els punch, aquesta punch, com qui fot un cop, no? Punch, punch. Un punyetazo. Exactament. Punch, la banda de Trashcore de San Francisco, a Califòrnia. Són la Megan, el Ket, el Dan, el Val i el Brian, i porten un so ràpid i unes veus que com dèiem, despentinen. És un tema que es diu No So Posse After All i que està extret d'un LP homònim, com el nom de la banda, Punch, del 2009. Tralla. De la bona. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Despentinada màxima en aquesta recta final del pim-pam-pum amb els punch des de Califòrnia. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina... sembla que li estiguin destripant. A... Sí, sí. Com ho has anat a buscar, això, tio? Pues mira, buscant, no sé, la veritat és que no ho sé. No sé si va ser el Camilo que va posar alguna cosa, perquè sempre posa molt bones coses, el Camilo Setas, Moscària. Ah. Sí, bueno, ens has descobert una de les teves fonts. Tenim moltes fonts i busquem, ja abans us hem explicat, a tot arreu. Celebro que us hagi agradat aquesta cançoneta, aquest Not So Posse After All dels Punch, però fins aquí arriba aquesta edició 229. Això s'acaba. Ai. Acabarà com sempre amb un parell de temazos. Sí. Ja veureu que si us hem despentinat fins ara, el que ve no defallirà. No defallirà pas. Repeteixo amb una banda, jo per acabar porto... Començarà a ser una banda fetitxe per mi, això, el pinxazo del cerdo. Sí, sí, cada vegada venen. I a més pel final, cada vegada te les deixes seguir reservades. Sí, home, perquè s'ho mereixen. Grande. Pues res, el tema que he triat en aquesta ocasió es diu No l'olvides. Molt bé, doncs jo avui estem gravant el programa en 23F i he estat buscant algun tema que parlés una mica d'això i he trobat un grup de Màlaga, de punk rock, que es diu Me voy que me estoy cagando. Bien, bé. Bien, ho bon podem nom. Entendre. Bon nom. I el tema que porto es diu Tejero fue un payaso. Ahí va. Grandíssima, grandíssima per acabar. Espectacular la música que avui ha sonat, espectaculars els grups. Molt bona cerca, felicitats a la gent que s'ho ha curat, al Ricky, al Manolo i a mi mateix, a l'Isma. Acabem aquesta edició 229, tornarem ben aviat la setmana que ve segur, perquè ja sabeu que no estem fallant ni una. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Sueños de sus tres, va. Entró con su cuadrilla de perros arrastrado, bailando disfrazado al son de los disparos. Buen payaso, queriendo de nuevo el mando, mantener el poder, montar el colectivo y todo fue un fracaso. Buen payaso, siempre el fachazo acechando y no podemos evitarlo, pero si te descuidas ellos vuelven a intentarlo. Los putos militares, para comernos más la vida, que cantan que